और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करो, जो तुम्हारे लिए एक इजाफी इबादत है। उम्मीद है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें मकाम महमूद तक पहुंचाएगा।